پوچھتے ہو تو سنو کیسے بسر ہوتی ہے، پوچھتے ہو تو سنو کیسے بسر ہوتی ہے، رات خیرات کی صدقے کی سحر ہوتی ہے، رات خیرات کی صدقے کی سحر ہوتی ہے، پوچھتے ہو تو سنو سانس بھرنے کو تو جینا نہیں کہتے یا رب، سانس بھرنے کو تو جینا نہیں کہتے یا رب، دل بھی دکھتا ہے نا اب آس تیتر ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے نا اب آس تیتر ہوتی ہے، پوچھتے ہو تو سنو جیسے جاگی ہوئی آنکھوں میں چبھے کانچ کے خواب، جیسے جاگی ہوئی آنکھوں میں چبھے کانچ کے خواب، رات اس طرح دیوانوں کی بسر ہوتی ہے، رات اس طرح دیوانوں کی بسر ہوتی ہے، پوچھتے ہو تو سنو غم ہی دشمن ہے میرا، غم ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، غم ہی دشمن ہے میرا، غم ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، ایک لمحے کی جدائی ہوتی ہے، ایک لمحے کی جدائی بھی اگر ہوتی ہے، پوچھتے ہو تو سنو ایک مرکز کی تلاش، ایک بھٹکتی خوشبو، ایک مرکز کی تلاش، ایک بھٹکتی خوشبو، کبھی منزل کبھی تمہید سفر ہوتی ہے، کبھی منزل کبھی کبھی تم ہی دے سفر ہوتی ہے. پوچھتے ہو تو سنو کیسے بسر ہوتی ہے. رات خیرات کی صدقے کی سحر ہوتی ہے. پوچھتے ہو